Calculate dobânzile pentru creditele în lei, a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 încoace. Posibila explicație ar fi odată această foame de lichiditate a statului român, care obligă companiile de stat să transforme rezervele lor contabile în bani pe care să-i transfere apoi către bugetul statului. Și aprecieri peste hotare pentru filmul Soldații, poveste din Ferentari, pelicula regizată de Ivana Mladenovici, omagii în presa străină. Dar stătea lăsa femeia, frate. Trebuie să zici și vorbe frumoase. Viața mea, dragostea mea, inima mea. Prognoza meteo pentru început. Vreme rece astăzi în majoritatea zonelor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 18 grade. Cerul se va menține parțial noros în sudul și sud-estul țării. În rest va fi mai mult senin. Vreme rece în București și o maximă prognozată de 15-17 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. S-au retras la o mănăstire în inima Bucovinei ca să analizeze ce face guvernul Tudose în București. Liderii PSD își petrec weekendul la Sucevița. Se va face o evaluare a cabinetului de miniștri și vor fi discutate câteva legi din domeniul economic. Evident, nu au cum să lipsească subiecte fierbinți, cum ar fi strategia PSD față de DNA și parchetul general. Raluca Hatmanu. Trei hoteluri din Sucevița îi vor găzdui pe social-democrați: Casa Octavian, Hotel Sofia și Popas Bucovina. Au fost rezervate în jur de 400 de locuri pentru tot weekendul, scrie site-ul obiectivdesuceava.ro. Ședințele liderilor PSD se vor desfășura în sălile de conferințe ale unităților de cazare. La întâlnirea de la Sucevița vor participa liderul PSD Liviu Dragnea, membrii biroului permanent al partidului, cărora li se vor alătura premierul Mihai Tudose și o parte a miniștrilor. Între altele, conducerea partidului ar urma să discute deciziile luate marți de Comisia de Buget Finanțe a Senatului condusă de social-democratul Eugen Teodorovici în cazul legii privind plata defalcată a TVA și în ceea ce privește eliminarea majorării accizei la carburanți. De asemenea, ar urma să fie discutată și atitudinea ministrului Justiției Tudorel Toader în condițiile în care secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefănescu a declarat că va cere revocarea lui din funcție. Ședința PSD are loc în contextul în care DNA a declanșat urmărirea penală a vicepremierului Sevil Șaideh în dosarul Belina și a cerut începerea urmăririi penale a ministrului Rovana Plumb. În urmă cu puțin timp înainte de ședința de la Sucevița, Liviu Dragnea a ieșit braț la braț cu premierul Mihai Tudose la declarații. Cum stau miniștrii în acest moment? Ce spune această evaluare? Unii stau pe scaun, alții în picioare. Este o analiză a activității guvernamentale de la instalare până astăzi. Stăm mult mai bine decât în perioada trecută. O să discutăm de asemenea și despre activitatea parlamentară și relațiile dintre guvern și parlament, că nu funcționează foarte bine și aici este o problemă mai mare în parlament. Tot la Sucevița, conducerea partidului va discuta despre legea pensiilor, dar și despre conflictul dintre DNA și guvern. Liviu Dragnea nu a vrut să vorbească despre cele două teme, dar nu a ratat ocazia să atace din nou procurorii, cărora le cere acum să investigheze situația CFR. Vreau să vă dau niște documente. Numai aici avem 142 de milioane de euro pe care o societate de stat, CFR, trebuie să le plătească ca și pretenții. Eu cred că procurorii, între două, trei hotărâri de guvern pe care le investighează, care sunt și legale, poate ar trebui să investigheze și de ce statul român, prin diverse companii de stat, trebuie să plătească unor firme private, în general străine, sute de milioane de euro. Să vadă cum reușim noi în România și pe autostrăzi și pe căi ferate să nu facem lucrări, schimb să plătim. Ascultați știrile Europa FM. Nu se opresc veștile proaste de pe piața bancară. Indicele robor la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei, a atins nivelul de 1,58%, cel mai mare din ianuarie 2015 încoace. Sunt datele prezentate astăzi de Banca Națională. Profesorul universitar Cristian Păun, prodecan la Academia de Studii Economice. Acest robor este o dobândă practicată în operațiunile intrabancare, adică între bănci. Când se împrumută între ele, își aplică această dobândă, care devine dobândă de referință pentru celelalte dobânzi din piață, inclusiv pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice. Cu alte cuvinte, creșterea roborului în momentul de față denotă o lipsă de lichiditate în sectorul bancar. De asemenea, indicele robor la 6 luni a crescut până la nivelul de 1,69%, cel mai mare nivel din octombrie 2015. Profesorul Cristian Păun despre cauzele acestor creșteri. Posibila explicație ar fi odată această foame de lichiditate a statului român, care obligă companiile de stat să transforme rezervele lor contabile în bani pe care să-i transfere apoi către bugetul statului și avem niște resurse importante, câteva sute de milioane bune în momentul de față, luate dinspre zona companiilor de stat, rezervele acestora și transferate către buget. Asta ar fi o primă explicație. O a doua explicație este legată de faptul că în continuare statul acționează pe piață ca și orice alt operator, acoperindu-și găurile bugetare prin împrumuturi, deci el cere bani pe lângă dividende, cere bani în calitate de debitor. Profesorul universitar Cristian Păun, prodecan la Academia de Studii Economice. Apar noi informații în cazul dosarului în care este judecat pentru luare de mită și de lapidare fostul manager al spitalului Malaxa din capitală. Potrivit unor înregistrări din dosarul DNA, la Florin Secureanu ar fi venit apropiației primarului general Gabriela Firea, care i-ar fi cerut medicului bani în numele edilului pentru finanțarea campaniilor electorale. Informațiile sunt dezvăluite pe site-ul tolo.ro. O ascultăm pe Elena Tudor. Fostul manager al spitalului Malaxa din București le-a confirmat jurnaliștilor Gazetei Sporturilor că la DNA există înregistrări audio din care reiese că în biroul său au venit trimișii primarului Gabriela Firea. Aceștia i-ar fi cerut în numele ei sume de bani. Cătălin Tolontan, redactor șef la Gazeta Sporturilor. Am descoperit o hârtie prin care iubita lui Adrian Secureanu, faimoasa deja Vrăbii, susține că a predat la DNA toate înregistrările audio-video cu Gabriela Firea și cu alți oameni. Am descoperit că aceste înregistrări, potrivit autorului lor, Florin Secureanu, cel judecat, există. Înregistrările nu sunt însă cu Gabriela Firea, sunt cu Florin Secureanu, care pretinde că a primit emisar de la primarul general al capitalei, care i-au cerut bani pentru campaniile electorale și că el i-a refuzat. Aceste lucruri sunt descrise, confirmate de Florin Secureanu, rămâne de văzut ce conțin într-adevăr înregistrările care sunt la Direcția Națională Anticorupție în acest moment. Potrivit unui răspuns oferit Europa FM în scris de biroul de presă al primăriei capitalei, edilul Gabriela Firea neagă orice legătură cu dosarul Secureanu. Putem afirma cu tărie că primarul general Gabriela Firea nu are niciun amestec, nici măcar tangențial, în activitatea infracțională a numitului Secureanu Florin, în ciuda tuturor încercărilor obsesive de a-i se lega numele de acest dosar, transmite biroul de presă. Florin Secureanu, aflat în arest la domiciliu, este judecat pentru delapidare și luare de mită. Acesta este acuzat că a conceput și a pus în aplicare mai multe mecanisme prin care și-a însușit peste 9 milioane de lei din banii spitalului. Ascultați știrile Europa FM. Un nou film românesc primește aprecieri peste hotare. Soldații, poveste din Ferentari, pelicula regizată de Ivana Mladenovici, este omagiată de presa internațională. Lungmetrajul prezentat la festivalul de la San Sebastian a fost lăudat de publicații precum El Mundo sau Cine Europa. Ciprian Ioana. Soldații, poveste din Ferentari reprezintă o adaptare liberă după romanul cu același titlu scris de Adrian Schiop. Pelicula spune povestea lui Adi, un antropolog în vârstă de 40 de ani, părăsit de curând de iubita lui, care se mută în Ferentar pentru a documenta un doctorat despre manele. Acolo îl întâlnește pe Alberto, un rom sărac, fost pușcăriaș, care promite să-l ajute să cunoască interpreți. Destul de repede, cei doi încep o relație. S-a venit în pușcărie și încearcă să scap de el, serios. Dar stătă lăsa femeia, frate. Trebuie să zici și vorbe frumoase. Viața mea, dragostea mea, inima mea. Este sincer și îndrăzneț. Contează nu atât de mult partea dură care se vede, ci delicatețea care se intuiește, scriu jurnaliștii spanioli de la El Mundo. Excelent moment al cinematografiei românești, scrie și fotogramas.es. Presa spaniolă susține că niciunul dintre filmele lansate anul acesta nu a abordat subiectul relațiilor dintre persoane de același sex cu delicatețea sinceră cu care a făcut-o Ivana Mladenovici în lungmetrajul de debut. Iar Cine Europa notează: un amestec captivant de documentar și ficțiune. Lungmetrajul Soldații, poveste din Ferentari, cu Adrian Schiop și Vasile Pavel Digudai în rolurile principale, va rula în cinematografele din România din februarie anul viitor. Jurnalul continuă cu știrile din sport. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! FCSB a câștigat cu 2-1 în Elveția meciul cu Lugano și a obținut prima victorie după 5 ani în deplasare în grupele Europa League. Proșalbaștrii au fost conduși din minutul 14, dar după o primă repriză despre care antrenorul Nicolae Dică spune că a fost cea mai slabă din mandatul lui, au revenit prin golurile marcate de Budescu și Moraes. Cei doi au înscris la jumătatea reprizei secunde în interval de doar 7 minute. Intrat la pauză, Denis Man a fost din nou remarcat, a pasat decisiv la primul gol și a contribuit esențial și la al doilea. În celălalt meci din grupă, Victoria Plujen a învins-o cu 3-1 pe Hapoel Beersheva. FCSB conduce cu maximum de puncte, urmată de cehi și izraelieni cu câte 3. Următoarea partidă europeană a vicecampioanei României va fi peste 3 săptămâni, tot în deplasare la Beersheva. Aseară, surpriza rundei s-a produs în Spania. Athletic Bilbao a pierdut acasă 0-1 cu Zoria Lugansk din Ucraina, grupare care mai câștigase doar 2 din precedentele 11 meciuri jucate sezonul acesta. Meci spectaculos în Italia, AC Milan Rijeka 3-2. Rossoneri aveau 2-0 în minutul 84. Croația au egalat însă, iar golul victoriei a fost marcat pentru Milan de Cutrone în al 4-lea minut al prelungirilor. Dinamo Kiev a reușit o răsturnare de scor în deplasare la Belgrad, unde Partizan a condus cu 2-0 la pauză. Ucrainenii s-au impus cu 3-2 cu o dublă a fostului atacant al Gloriei Bistrița, Junior Moraes. Everton a remizat 2-2 cu Apollon Limassol, care a egalat în minutul 88, la scurt timp după ce a rămas în inferioritate numerică. În fine, bulgarii de la Ludogoreț, cu Moții titular și Cheșeru intrat pe final, au învins-o cu 2-1 pe Hoffenheim, care a avut 1-0 la pauză, iar Radu Ștefan a evoluat tot meciul la Lazio în victoria 2-0 cu Zülte Waregem. 13 și aproape 11 minute. Începe acum Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Treptate sau prosperitate? Avocatul Diavolului începe în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență. În care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apuci să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. Știi momentul ăla când se apropie frigul și tu încă n-ai tăiat lemnele pentru foc? Vino la Dedeman și ia-ți motofire strău Greenman 2,3 cai putere la numai 399 de lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună. Până de curând, părul meu era firav, subțire și rar. Mi-era teamă că o să rămână pe peria de păr. Acum vezi? Aproape niciun fir de păr pe perie. Ai avut dreptate în legătură cu Parusan. Rezultatele vorbesc de la sine. Ți-am spus eu, Parusan te poate ajuta. Grație ingredientelor sale, Parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Parusan. Împotriva căderii părului. În săptămâna Animatera, magazinele Kaufland vibrează de reduceri ca jungla de animale. La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland, primești două piese de puzzle pentru copilul tău și două carduri cu reduceri la produsele selecționate ca să te bucuri de promoțiile din magazine pentru mai mult timp. Aventurează-te în expediție! Kaufland. Noul tu trăiește fresh. Campanie valabilă în perioada 12 iulie-7 noiembrie 2017. Regulamentul promoției este disponibil în mod gratuit pe www.animatera.kaufland.ro. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială. 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK Dance. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kober. Detalii pe motan.ro. La Selgros toamna se numără reducerile. Între 28 septembrie și 1 octombrie, crembuștii cu piept de pui Aldis de 450 de grame costă doar 10,59 lei bucata. Să pregătești bunătățurile la care poftești. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Efectele negative ale fumatului pot afecta sănătatea întregului organism. Sperăm că, mai devreme sau mai târziu, vei renunța la fumat. Indiferent de stadiul în care te afli, încearcă Fumarosep Detox. Fumarosep Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarosep Detox. Detoxifică-ți organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acasă e locul de unde ne luăm energia care ne duce atât de departe. Păstrează confortul și siguranța casei cu serviciul NG de înlocuire a centralei termice. Te bucuri de căldura dată de centrala Viessmann cu plata în 24 sau 36 de luni la pachet cu cadoul perfect. Un termostat wireless. Detalii pe ng.ro. Tu de unde ții energie? NG. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. E o situație, ce să spun, stranie în România. Între președintele Republicii și președinții celor două camere are loc un soi de schimb de replici incongruent. I-aș spune, poate, dialog al surzilor, nu știu. Domnul Iohannis spune, de exemplu, că persoanele cu probleme penale nu trebuie să se afle în conducerea statului. Totuși, legea nu interzice unei persoane cu cazier să devină președinte de cameră, de pildă, dacă acesteia nu i-au fost limitate drepturile civile în mod expres de către un judecător prin sentință judecătorească. Pe noi ne-au votat oamenii, răspunde în consecință domnul Dragnea. Citez. Îmi doresc foarte mult ca România să nu aibă un guvern supus suspiciunilor, mai spune președintele Iohannis cu referire la cele două doamne ministru vizate de ancheta DNA în afacerea Belina. Președintele vrea să demoleze guvernul, răspunde domnul Tăriceanu pe alt palier. Teza legitimității politice contrapuse anchetelor procurorilor revine în discuție de fiecare dată când DNA anunță o nouă investigație cu greutate. Dacă nu ne arestează pe toți, or să mai rămână unii dintre noi care să încerce să dezbată în Parlament, pentru că încă în România legile se dezbat și se aprobă în Parlament, spune Liviu Dragnea. Și Parlamentul este foarte greu să fie slăbit numeric, completează Călin Popescu-Tăriceanu, e mult mai ușor de slăbit un guvern. Vă garantez, zice domnul Tăriceanu, că majoritatea actuală este conștientă de aceste amenințări. Sunt toți colegii noștri extrem de solidari și orice încercare de răsturnare a rezultatului alegerilor din 2016, indiferent de unde vine, poate să vină și din partea mamei DNA-ului. Nu vor reuși să schimbe majoritatea și actualul guvern. Încheie domnul Tăriceanu, descrind